राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 21 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू। राम। एक है एक नहीं, बस दो ही है। एक है एक नहीं है, परमात्मा संसार नहीं है। दो चीज है और नहीं है, परमात्मा और संसार नहीं है। हम लोगों की दृष्टि में है संसार और परमात्मा को पता नहीं, क्योंकि ऋषि में परमात्मा है संसार है दोनों है। वास्तव में परमात्मा है, कई मानते हैं संसार ही है परमात्मा है ही नहीं, और वास्तव मानते हैं परमात्मा ही है संसार ही नहीं। वासुदेव सर्वम सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य सर्वं खल्विदं ब्रह्म। सर्व एक ब्रह्म है, सभी परमात्मा है। महात्माओं की दृष्टि में परमात्मा ही है और है ही नहीं, संसारी दृष्टि में संसार ही है और है ही नहीं। ये सिद्धांत है। हम महात्माओं को देख रहे सामने आदर्श को समझ कर कहते परमात्मा है, तो सब जो है दिख सब में कि मनुष्य है कि पशु है कि पक्षी है कि मकान है, ईट है चूना है वृक्ष है पक्षी है पशु पशु है, वो अभी है अपना सब में दिखता है अपना है, सत्ता का नाम है, उसको परमात्मा कहते हैं। सब में है, ऊपर है नीचे है बाहर है भीतर है पूर्व है पश्चिम है उत्तर है दक्षिण है ईशान है वायव्य है नैरन है अग्नि है। नमः पुरस्ता तद पृष्ठ तस्ते नमोस्तुते सर्वते सर्व आनंद विद्या विक्रमस्तु सर्वम समाप्त सर्व। सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। अगर इस बात को आप ये मानने गए है परमात्मा ऐसे मान ले, पहले मानना होता है, मानने के बाद में मानना नहीं रहेगा, साक्षात हो जाएगा, साक्षात परमात्मा ही है ऐसा हो जाएगा। पहले मान ले परमात्मा है, जैसे अक्षरों को मान लेते हैं फिर दिखने लग जाते हैं साफ ही, उससे बढ़कर के परमात्मा है, वो सब जगह परिपूर्ण है, सबका है। श्रुतिम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, प्राणी मात्र के परम शुद्ध है परमात्मा, परम शुद्ध सबके परम शुद्ध है, सब में है वो हमारे हैं, वो परमात्मा हमारे हैं, सब जगह है वो परमात्मा हमारे हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाकर मन लगा कर देखें, जैसे हमारी जागृत अवस्था होती है वैसे ही हमारी स्वप्न अवस्था होती है। खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, लेते हैं, देते हैं, करते हैं, वैसे जागृत स्वप्न में सुषुप्त अवस्था होती है गहरी नींद। उस गहरी नींद में कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता। उसका ज्ञान होता है जागने के बाद, जगने के बाद ज्ञान होता है कि मैं ऐसा सुख से सोया मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो ये स्मृति होती है अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभव जन्य और ज्ञान और स्मृति कहते हैं। ऐसे पीछे जागने के बाद मालूम होता है मेरे को कुछ मालूम नहीं था। तो मेरे को कुछ मालूम नहीं था तो तू तो था ना, जैसे मैं था मेरे सिवाय कुछ नहीं था, ऐसे ही परमात्मा एक है उसके सिवा कुछ नहीं था। ये दृष्टांत है, दृष्टांत मैं था जो कुछ नहीं था, ऐसे एक परमात्मा ही थे और कुछ नहीं था। परमात्मा था परिपूर्ण सब शांत, उसके बाद संसार परिपूर्ण हुआ। पीछे आपकी जागृत और स्वप्न अवस्था हुई है, वह परमात्मा ही थे, केवल परमात्मा ही, एक परमात्मा ही वो एक ओमभूष है, एक से ही बहुत हुआ ये। तो एक से बहुत हुआ और बहुत से एक हो जाते हैं। जैसे मिट्टी से घड़े बढ़ते हैं, घड़े में मिट्टी हो जाती पीछे, ऐसे सभी एक हो जाते हैं। एक में अनेक है, अनेकों में एक ही है। तो जैसे मैं था और कुछ नहीं था, तो इससे सिद्ध क्या होता है कि अहंकार और अंतःकरण और इंद्रियां इनका अभाव मालूम होता है, और अपना केवल भाव मैं था, अपना होनापन और सबका भाव, सब कुछ नहीं था, नहीं था मैं था, ऐसे परमात्मा ही थे, परमात्मा विषय कुछ नहीं था। पीछे वो परमात्मा ही अनेक रूप से हो गए। ऐसे जागने के बाद सब अहंकार और इंद्रियां सब आ जाते हैं। तो मूल में एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है सब जगह समान निधि से, और कुछ नहीं है। इस वास्ते साधन करने वाले के लिए यही बात है कि सब जगह परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, क्योंकि पहले परमात्मा ही थे। सदैव सौम्य दिमग्राशी एक में अद्वितीय एक अद्वितीय परमात्मा ही थे। सदैव सौम्यम सौम्य इदम ऐसी ऐसा था, एक परमात्मा ही, वो परमात्मा ही एक गुण है अनेक रूप से। तो अनेक रूपों से है वो परमात्मा, और दिख रहा ये नहीं है, दिख रहा ये नहीं रहेगा। 100 वर्षों के बाद ये जितने दिखते हैं शरीर एक ही नहीं रह गए, और 100 वर्षों के पहले नहीं थे। 100 वर्षों के पहले इनमें से एक आदमी नहीं था, 100 वर्षों के बाद में एक भी नहीं रहेगा। तो संसार नहीं रहेगा और नहीं रहेगा, नहीं था और नहीं रहेगा, परंतु परमात्मा थे और परमात्मा रहेंगे। जैसे सुषुप्ति में एक ही मैं था, अंत में एक ही मैं ना, और बीच में बहुत हो गई। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त तत्वना। अव्यक्तादीनि भूतानि जितने प्राणी है सिर्फ अव्यक्त थे, पहले नहीं थे। व्यक्त मध्यानि मध्यवस्था में व्यक्त दिखते हैं, और अव्यक्त निधनानि निधन मरने के बाद भी अव्यक्त, पहले कुछ नहीं और पीछे कुछ नहीं, बीच में सब कुछ। तो आधा बनते जी अन्नास्ती वर्तमान भी तथा सिद्धांत है कि जो आदि में नहीं अंत में नहीं वो मध्य में भी नहीं है, और आदि में है और अंत में है वो ही मध्य में है। दोनों बातें, जो आदि में नहीं था और अंत में नहीं रहेगा वो नहीं है, और आदि में है अंत में है वही है। तो अब व्यक्त निराकार पहले था, पीछे निराकार हो जाएगा, ये साकार बीच में है। तो आपका सबका रूप निराकार है, साकार बीच में बने हो, आकृति सहित पहले बीच में आकृतियां स्वरूप, ये शरीर ये बीच में बने, पहले शरीर नहीं थे फिर शरीर नहीं रहेंगे, तो बीच में है ये भी अभाव रूप ही है। पहले संसार का अभाव, पीछे संसार का अभाव, और बीच में ही संसार का अभाव हो रहा है। प्रत्येक क्षण अभाव हो या भाव अभाव अभाव अभाव, वो अभाव अभाव होने की प्रक्रिया है, वही भाव रूप से दिख रही है, वो एक परमात्मा है, एक परमात्मा परमात्मा है। बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ दसों दिशाओं में परमात्मा परमात्मा है, आठ दिशा आठ दिशा और एक ऊपर है नीचे दसों दिशा, एक परमात्मा ही परमात्मा है। नमः पुरस्ताद उत्कृष्टस्ते नमोस्तुते नमस्ते चरुषायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोस्तुते वायुर्यमौनिर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपतामहः नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनस्य भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत प्रसतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यावितव्यकर्मस्तु सर्वं समाप्नोषितो सर्व। दो श्लोकों में नमः पुरस्तादत प्रसतस्ते नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनः भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरुषस्ते नमोस्तुते सर्वते सर्व। चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे समुद्र में गहरा उतर जाए तो ऊपर क्या है कि जल है, कि नीचे क्या है जल है, कि चारों तरफ क्या है जल है, दसों दिशाओं में जल ही जल है। अंत पूर्ण हो बहे पूर्ण बहे पूर्ण पूर्ण को एवं मरे अंत पूर्ण हो बहे पूर्ण पूर्ण कुंभ वारणवे अंत शून्य बहि शून्य सर्वशून्य एवं मरे। घड़ा भर करके समुद्र में रख दिया जाए तो समुद्र घड़े के भीतर क्या जल है कि बाहर क्या है भीतर जल है, और घड़ा क्या है बर्फ का है वो भी जल ही है। बर्फ का घड़ा जल से भरकर समुद्र के भीतर रह जाता है, भीतर कह रहा तो नीचे क्या आगे चढ़े, ऊपर क्या आगे चढ़े, चारों तरफ क्या आगे चढ़ रहे, खड़ा गिरा वो भी चढ़ रहे, तो एक जल के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे आकाश में ही कुंभ बनाया है भाई, अंतर शून्य हो गई से बाहर फिर भी साथ खाली, बाहर भी खाली, खाली उम्र युवा बने आकाश में। अंत पूर्ण हो भय पूर्ण, पूर्ण कुंभ युवा न हो, अंतर शून्य हो भय शून्य, सर्व शून्य युवा बने। इस तरह से सब संसार परमात्मा में, परमात्मा सब संसार में, पूर्ण परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। केवल याद रख लो, केवल याद रख लो कि सब जगह परमात्मा है, निहाल जाओगे। तो पहले याद रखना होगा, फिर याद नहीं है अनुभव हो जाएगा, सब जगह परमात्मा है इसका अनुभव हो जाएगा। ये सिद्धांत है, एक परमात्मा ही है, सर्वम ब्रह्मात्मकम् तस्य विद्या आत्मनिर्भया, ये विद्या है। इस आत्मनिर्भया विद्या से सब जगह परमात्मा है, उसकी प्राप्ति के लिए सर्वोपाय है। हे नाथ मैं आपका हूं, वो जो परिपूर्ण समाधि है उसको कहते हे नाथ मैं आपका हूं, आपके चरणों के शरणों। और एक भाई पहले से सुने हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं, ऐसे प्रभु के चरणों के शरण हो जाए। सबसे सुलभ और सबसे बढ़िया इस वो साधन होता है। गीता के 18वें अध्याय में आता है, सर्व गुह्यतम भूया शुरू में परम बच का, सर्व गुह्यतम भूया संपूर्ण सर्व गुह्यतम, ये पद एक बार ही है, सर्व गुह्यतम ऐसा पद, सर्व गुह्यतम भूया, गुह्य आता है, गुह्यतर आता है, गुह्यतम आता है, यदि गुह्यतम शास्त्र पर सर्व गुह्यतम एक बार है, सर्व गुह्यतम सर्व, सर्व गुह्यतम संपूर्ण से गोपनीय बात, साधना में सबसे बढ़िया गोपनीय बात, श्रुंगे परमं बचा, दसवें कहा सर्व श्रुंगे परमं बचा, और यहाँ 18वें 64वें का सर्वम बचा। फिर क्या कहा, मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मां वे विश्वदंते प्रिजाने पीओसी में। मन मना भाव, मेरे में मन वाला हो जा, भगवान के सब जगह भगवान है, ये मन मना भाव। मध्या जी मेरा इधर कर, पूजन भी मेरा ही कर, काम कर सब पूजन मेरा पूजन होता है, स्वकर्मणा तुम व्यर्थ है। और मत भक्त हो मेरा भक्त हो जा, अरे मांग नमस्कार मेरी मत नमस्कार कर। चार बात बताई, मन मना भव, मत भक्तो भव, मध्या जी मद इधर शीलो भव, मांग नमस्कार। अगर कुछ नहीं करे तो एक बात कर ले, सर्वधर्मान पर त्यजे माम एकम शरणम व्रज, और किसी का आश्रय न लेकर केवल मेरा आश्रय, माम एकम शरणम व्रज, अन्य शरण हो जा, हे नाथ मैं आपका हूं। सीधा सर्व उपाय है, कुछ जानना नहीं, हे नाथ मैं आपके शरण हो, प्रभु के शरण हो जाओ, जहां हो वहां के वहां ही, जैसे हो वैसे के वैसे ही, केवल शरण हो जाओ, माम एकम शरणम भज, सर्वधर्मान परित्यज्य, किसी धर्म का आश्रय नहीं लेना है, भरोसा नहीं है। एक आश्रय, एक बल, एक आश्रय विश्वास, एक आश्रय, एक बल, एक आश्रय विश्वास, एक राम घनश्याम है तो सातन गुरु दास। जैसे पपैया होता है वो बदल की बूंदी पीता है, उसके सिवाय और कुछ नहीं पीता। एक आश्रय, एक ही बल है, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है, एक राम घनश्याम है। घनश्याम, घनश्याम दो का नाम भगवान का और घनश्याम घटा का, पपैया घनश्याम का और भक्त भगवान का। एक आश्रय, एक पक्ष, एक बल, एक आश्रय विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास। एक भगवान का हूं मैं तो, ऐसे ही भगवान की शरण हो जाओ। जो शरण पहले हुए हुए है वे तो है ही, जो नहीं है वे शरण हो जाए। शरण हो जाए भगवान के, एकदम आशुद्ध हो जाए। शरण कैसे हो जाए? जैसे आपके घर की लड़की, उसका जब संबंध करते हो, उसका जब विवाह संस्कार करते हो, तो आप सुपुर्द कर देते हो एक बार को, ये तुम्हारे को हमने कन्या दी, बस वो देने के बाद वे कन्या का गोत्र भी उसी का हो जाता है। जिसको कन्या दी उसी का गोत्र उसी की, आपके यहां पैदा हुई पड़ी रही, परंतु कन्या को विवाह कर दिया, अब वो कन्या विवाहित तो हो गई, उसी घर की हो गई। ऐसे अपने आप को सज्जनो भगवान के चरणों में सौंप दो। कन्या तो पहले पति की नहीं थी, आप पहले से पति के हैं, सब परमात्मा के हैं, ईश्वर सजीव अविनाशी, और ईश्वर के ही अर्पण कर दो। बीच में भूल थी उमट के, वो अभ्यता नहीं अपने सजा लाने भूल मिट गए, अब भगवान के हो गए, तो हमारा गोत्र बदल गया, हमारा गोत्र भगवान का गोत्र हो गया। बस कथे ते चुत गोत्री न, वे भगवान के गोत्र वाले ही कहे जाते हैं, भगवान के शरण हो गए, हम भगवान के हो गए। गोसो जिनका है राज को, रजपूत को, दूत को, जुलवा को, कोई कुछ ला कह दे, कोई कुछ कह दे, किसे लेना है कि देना है, किसी को बेटी देनी ना किसी को बेटी देनी है, जुलवा को कोई कोई जैसी मर्जी हो, जो को अपने तो भगवान के हैं। भाइयों बहनों, एक बात, भगवान के शरण हो जाओ। बाहर भीतर ऊपर जी वही वो है, वही भगवान है, वही है, तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे। इसमें एक विश्व में भला एक तुहे तो, एक परमात्मा ही परमात्मा है, और ये शरण हो गया। प्रभु के शरणों के शरण हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी, अनेक जन्मों की, बहुत समय हुआ और आज सुधरे आज। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आज आज, और आज भी अभी अभी आज भी रात्रि 12 बजे होता है, अभी अभी सुधरे अभी। बिगड़ी जन्म आने की सुधरे अब ही आज आज, अभी सुधर जाए। हो राम को, राम जी का हो। आप सब राम जी के हैं। ममई वारसो जीव लोके जीव भूत मातृ जीव सावर और चलो श्वेत वजर जरायुजर अंड सब जीव भूत जीव मात्र ईश्वर अंश जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमंग सूराशी उस परमात्मा अंश है हम उनके हैं। ऐसे भगवान की शरण हो जाए ममे वंश हो भगवान मेरा अंश है माम एकम शरणम ब्रज एक में शरण हो जाए भगवान का हो। आज से हरेक भाई बहन हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं ऐसे प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ प्रभु के चरणों के शरण हम हो गए। जैसे विवाहिता लड़की अपने ससुराल की मानती है अब पीर की नहीं रही गोत्र भी बदल गया ऐसे हमारा सब कुछ बदल गया हम भगवान की हो गए अब सबरी की सेवा करता है ये भगवान का संसार है इसी सेवा करना और हम कुछ बने भगवान को याद करना संसार की सेवा करना माम एकम शरणम ब्रज भगवान के चरणों के शरण हो गए नारायण नारायण नारायण नारायण।